شرب می با لب شیرین تو ما راست حلال، بی خبر زاهد از این ذوق که در مشرب ما. شرب می با لب شیرین تو ما راست حلال، بی خبر زاهد از این ذوق که در مشرب ماست. نیست جز وصف رخ و زلف تو ما را سخنی، نیست جز وصف رخ و زلف تو ما را سخنی، در همه سال و مهین قصه روز و شب ما. در تو یک یارب ما را اثری نیست، ولی در تو یک یارب ما را اثری نیست، ولی قدسیان را به فلک قلقله از یارب ماست. خواستم تا که شوم بسته فتراکش گفت، خواستم تا تا که شبم بسته فتراکش گفت فرصت این بس که سرت خاک سم مرکب ماست. با آن که کس ز آتش عشقت شما نسوخت بر ما دلت نسوخت، ندانم چرا نسوخت. جز آهنین دل تو که دارد توان و تاب، جز آهنین دل تو که دارد توان و تاب، دیگر دلی نماند که بر حال ما نسوخت. این آتشی که در دل من از هوای توست، این آتشی که در دل من از هوای توست، چه برگرفت شعله که مرغ هوا نسوست. بر رند خرق سوز ملامت چرا کند زاهد، که از آتشی همه عمرش قبا نسوست. در نی نوای عشق چو مطرب نمود ساز، در حیرتم که نی ز چه از این نوا نسوخت. همراز عشق و هم نفس جام برده کار از تو می رود مددی ای دلیل را انصاف می دهیم که از ره فتاده ایم مبینو قده در میان کار این داخلی که بر دل خونی نهاده ای که ز درگاهت نومید نگردد باز. زیبد که ز درگاهت نومید نگردد باز، آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برگ سبز بود تحفه درویش. علی نگهدار شما. آنچه شنیدید برنامه شماره 216 برگ سبز بود که با شرکت آقایان حسن کسائی، سیاوش بیدکانی، رضا ورزنده و ناصر افتتاح تنظیم یافته. اشعار به ترتیب از عطار، فرصت شیرازی، حافظ و عراقی. آهنگ افشاری، گوینده فیروزه امیر مویز.